الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو محترم بھائی اور دوستو یہ آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم اے ایمان والو یقیناً تمہارے پاس آیا ہے ایک رسول جو تمہاری جنس میں سے ہے جیسے تم انسان ہو ایسے وہ انسان ہے عزیز علیہ ما عنتم تمہیں اگر کوئی تکلیف کوئی نقصان پہنچے تو ایسے ان کو بہت تکلیف ہوتی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم یقیناً تمہارے پاس آئے ایک رسول جو تمہاری طرح انسان ہے عزیز علیہ ما عنتم تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے حریص علیکم اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کا بہت زیادہ جذبہ اور بہت زیادہ چاہ اور مومنین کے لیے تو خاص طور سے بہت ہی نرم اور بہت ہی مہربان ہیں. لوگ غیر متوجہ ہیں, اس کی کیا وجہ آواز نہیں آ رہی ہے یا کیا وجہ ہے؟ آخری صفحوں میں آواز آ رہی ہے. بارہ مجمعہ غیر متوجہ بیٹھا ہے, اس میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یقیناً تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہاری جنس کا, جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہے. تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور تمہیں خیر اور فائدہ پہنچنے کا ان کا بہت زیادہ جذبہ, بہت زیادہ چاہ اور بہت زیادہ حرص ہے. یہ جو یہاں تک آئے تھے سورۃ توبہ کی آخری, اس میں کافر مسلمان سارے آپ کی امتی ہیں. آپ کی امت میں جب کفار کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور خیر پہنچنا, یہ تو سارے کفار مسلمان کو بہت زیادہ خیر پہنچنے کا, آپ تک پہنچانے کا آپ کا جذبہ ہے. اور سب سے بڑی خیر اللہ کے دربار کی وہ ہدایت ہے جس کے نتیجے میں انسان کا انسان کی جہنم کی آگ سے نجات ہوگی. سب سے بڑی خیر یہ ہے. اور اس کے بعد یہ تو سارے عالم انسانیت کے لیے آپ کا جذبہ ہے, آپ کی چاہت ہے, اور بن مومنین اور رحیم مومنین کے لیے تو خاص طور سے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ آپ مہربان ہیں. پھر اگلی آیت میں قرآن پاک گلا کر رہا ہے, پین تبندو اے مسلمانوں, اگر ایسے رسول سے تم منہ موڑو گے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقل آپ کہہ دیں ان کو, فقل حسبی اللہ, میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے, قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں معبود سوائے اس کے, علیہ توکل, تو اس پر ہی میرا بھروسہ اعتبار ہے, وہ رب العالمین عظیم بہت اتنے بڑے عرش کا رب ہے. آپ یعنی جس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ میں سے کسی کی تائید کی, کسی کے ماننے کی اور کسی کا ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اور آپ کو بلکہ سارے عالم انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کی محتاجی ہے. کہ جس وقت پہلے سارے عالم انسانیت کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا, اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ تخنوں تک, گھٹنوں تک, سینے تک اور تھوڑی تک ہونٹوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور اتنے پریشان تکلیف میں ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اگر حساب کتاب کے بعد ہمیں دوزخ میں گراتے ہیں تو گراتے ہیں, لیکن اس مصیبت سے ہم نکل جائیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اس وقت شفاعت اور سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی, جس کے نتیجے میں حساب کتاب شروع ہوگا اور سارے عالم انسانیت کو اور تکلیف سے نجات ملے گی, چھٹکارا ملے گا. تو کہتے ہیں آپ کے رحمۃ اللہ علمینی کی شان کا اس وقت کافر کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بھی اس عذاب سے نکلے گا, حساب کتاب کے عذاب سے نکلے گا, اور اس عذاب سے نکلنے کی راہ سب کو ملے گی. یہ آپ کی وجہ برکت سے کفار کو بھی ملے گی. تو بہت اونچی شان ہے جو قرآن پاک کی آیت ضلع کر رہی ہے, فیض تبند ہو سر اس سے تم منہ موڑو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت نے منہ موڑا ہے, اور دنیا کی چیزیں, مال و دولت, کفار, کفار کے طریقے اور کفار کی چیزیں اس طرح متوجہ ہوئی ہے امت, اس متوجہ ہونے کے نتیجے میں امت نقصان اٹھا رہی ہے اور امت کو پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے. اور ان پریشانیوں کا, تکلیفوں کا ہم حل سوچتے ہیں کہ مال و دولت زیادہ ہو, اسلحہ فوج زیادہ ہو, اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہو, دنیا کا سامان زیادہ ہو, اس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہمارا اور ہمارے ساتھ اور کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا ہے. کفار کے مسئلے حل ہوں گے جب ان کے پاس مال و دولت, دنیا کی چیزیں, دنیا کا سامان اور اسلحے اور یہ چیزیں ہوں. ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ہماری نجات ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی, بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے اور کتنے حضور صلی اللہ کے رنگ میں رنگے. جتنا ہماری یہ چیز معیاری ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی, اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. ایک روپے کا ایک پیسے کا اور دس روپے کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے آدمی اپنے پیارے بچے کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے. ایک پہلے چورسی ہے تو اس کے نتیجے میں پیارے بچے کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے, کیونکہ اس دس روپے کی ایک پیالی کی تیرے دل میں عظمت اور قیمت ہے, لیکن تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے, تو خود توڑتا ہے, اس پر تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اس کو عذاب میں جھگڑا اور جھگڑا رہے گا. اور دنیا کی کسی وسیلے کی بھی جا کر اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی آسانی کے ساتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے. وہ اصول, وہ گر, وہ فارمولہ, وہ چیز تو دے دی گئی ہاتھ میں, اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنی زندگی کو بنا لے, بس پہ پھل کر لے تو تیرا کام ہے, نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور اللہ کا رسول کسی کا محتاج نہیں. اس دن قرآن پاک میں دنگے کی چوٹ اس بات کو کہا تھا دبل لو, پھر اگر تم ایسے رسول سے منہ موڑو گے فکون پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ دیں حسبی اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں معبود ہوا ہے اس کے, ارے توکل تو اس پر میرا بھروسہ ہے, وہ رب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا مالک ہے, اس کا رب ہے, عرش عظیم وہ چیز جس نے ساتوں آسمانوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں, اس کے پانی اس کی خشکی ساری کی ساری چیزیں, یہ اس کے اس کو پھیلتی پڑی ہوئی ہے, جو ایک بہت بڑے میدان میں تل کا پڑا ہوا ہو, اس لیے اس کی اتنی ساری کائنات کی اور ساری چیزوں کی, اتنا بڑا رب میرا تعلق کے ساتھ ہے, میرے لیے وہ کافی ہے, اگر تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو تمہارے لیے بھی کافی ہو جائے گا, تمہارے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے, اور نہ پڑا پکڑا تو میرے لیے اللہ کافی ہے, پھر نقصان سے خود کو ہی اٹھانا پڑے گا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور زوال میں سب سے بڑا کردار نظام تعلیم ادا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اور خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام تعلیم دیا, وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے, اس کی تشریح کی آپ نے وہ حدیث کی شکل میں ہے, اس تشریح کو زندگی کے ایک ایک مسئلے پر کیسے لگایا جائے گا, ایک ایک مسئلے کو اس کی روشنی میں کیسے حل کیا جائے گا, اس کو اماموں نے, ہمارے چار اماموں نے اس کی تشریح کر کے مزید فقہ کی شکل میں اس کو ہمارے پاس ہمیں دیا. تو قرآن پاک کی آیتیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ائمہ مجتہدین کی تشریح, اس کے بارے میں خود قرآن پاک کی آیت نے فرمایا کہ لتبین للناس ما نزل الیہم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریح کرے اس چیز کی جو کہ نازل ہوا ہے انسانوں کے لیے, انسانوں کے لیے کیا نازل ہوا ہے, قرآن مجید, اور تو اس کی تشریح کرے, تشریح کیا ہے, حدیث, لال لوگ یہ سفر کروں, پہلی حدیث کی تشریح کرنے کے بعد یہ خود بھی غور و فکر کریں کہ انہیں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی, اس کے نتیجے میں یہ زندگی کی ایک چیز پر اس مسئلے کو منتخب کر کے عمل کریں گے, وہ ائمہ مجتہدین کی تشریح ہوگی, لہٰذا اس تشریح کی روشنی میں تمہیں چلنا ہوگا. تو نظام تعلیم جو ہے تو یہ دو چیزوں کو لیتا ہے, ایک مادی اس کا پہلو ہے کہ دنیا کے کام چلانے کے لیے ہمارے پاس تعلیم ہو, حساب کتاب کیسے کریں گے اور دنیا کی مشینیں کیسے بنائیں گے, دنیا کے کام کیسے کریں گے, یہ دنیاوی تعلیم ہے, ایک یہ کہ ہم صحیح انسان کیسے بنیں گے, وہ دینی تعلیم ہے. دسویں جماعت تک تو ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جو کہ دینی دنیاوی دونوں ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, تو اس میں ناظرہ قرآن مجید طلبا پڑھ سکتے ہوں, اور دینے کے موٹے موٹے مسائل جیسے ہمارے پاس تعلیم الاسلام مفتی صاحب اللہ صاحب دیے ان کو آتی ہو, اور اخلاقیات کے ساتھ ضروری احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ ان کو آتا ہو, اور زندگی کے عام مقاصد کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ان کو نما تقبر صاحبہ کیا فوج تقبر ہے نما تقریب کی یاد ماں خبروں بند ہوئے گی, اور یاد اس گمراہ نے بھاشے دا آج کو بس اور ڈبی تو ناس نا سفول گھر میں بس پڑے گی توجہ دینے کی. یہ دسویں تک نظام تعلیم تو بچے کا ناظرہ, ضروری دینی مسائل, اہم آیات, اہم حدیثیں ان کا ترجمہ, یہ طالب علم کو آتا ہو, زندگی کے ہم مقاصد اس کو آتے ہو. جبکہ نظام تعلیم پر پابندی ہونے کی وجہ سے روز بروز انٹرنیشنل میں آئی ایم ایس اور ورلڈ بینک اور کفار پابندی لگاتے لگاتے کہہ رہے ہیں آپ کا نظام تعلیم وہ ہوگا جو ہم کہیں گے, تو آپ کیا کہ نظام تعلیم سے ایسے لوگ اٹھیں جن کا کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ, کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی قومی جذبہ, کوئی اسلامی فوج ان کی نہ ہو, بس ان کا ہم جدھر موڑے ادھر بڑھنے کے لیے تیار, اور ہمارے آگے ایسے پھر رہے ہوں جیسے لٹ ڈالی ہوئی گائے, یعنی تیزوانی ہوا کہ دیکھو یار کا آگے دیکھو تھا, دیکھو یار کا آگے دیکھو تھا, سات سال کا بچہ ہوتا ہے یہاں جی, اور دس بن کی گائے ہوتی ہے, تیزوانی شیو ہوا بھی اور لکھ بنا ہوا بھی آپ اس کا باشن کے رضوان نے بولے دیکھوایا تھا وہ یا کھوایا تھا دیکھوایا تھا وہ یا کھوایا تھا بھائی کہا باقی کیا مر تو حضرت اللہ اللہ رضوانی رضوانی واگانے کافر مکے تھا کافر مکے تو حضرت رضوانی ہوا ہو دیکھواتا ہوا یہ کھواتا ہوا یہ کھواتا ہوا یہ کھواتا ہوا بس دینا مطلب سے جوڑ کے سایا سو تو دا مدرسہ جو ہو کے منگا سمر تکلیف شیوے دے سمرا کا خرچہ شیوے دے اور دا سڑا جو اس کا سو رما مخ کے دا بڑے اس کا چھوڑو دے تا ماں آگا رو کے دس برا ماں باز نوکری کا پیش ہوا اور آگا کولا ہوا تھا جو خورا شاہ رہا تھا مسئلہ پنزل جمع جمع بھور کے اور دا نوکری کو بال بچ بچ میں آسودہ یہ خلا ہوا آسودہ ہے دے کر دے بمزے بکے نہ جی ایک دو لاکھ ہے دو لاکھ روپے اول کال میں خود تباہ نکلے یا دین کال میں تباہ نکلے تھوڑا ایک کوئی دودھ نہیں گنا تو دام تھا چلو مو چلو مو چلو ماں چلو مو چلو ماں خیر ماں مل گئے ماں ڈیر گلاس سے خدا کھڑے ہو سب رنگ نہیں پہن ہاں ہاں سخ کال تاوان نہ وقت لو چلے پارا کہ قوم تا یو دا سے شے ملاو شی تا زا سباب لو دا میدان نیولا دا کسان دی دا کسان دی تا زا قبر کے بہو ہو قبر کے دا شیخ کا رکھی گی کہ تا زا ازماز زا احسان و خیز ماسوس سے سکی لگیا رہے ما تا پرون کہ نے لینا تیلی فنو مجھ دو آو بیاق آغا دا آغا شیخ دا ڈبا کمپیوٹر کے لینی جو کاغذ ملے کرو چل تر اگلو ماں پاکستان دا دل پارا کہ ماں بچی خا خا تعلیم نے بو کی اوچت پوسٹ میں نے براشی اگلو ماں پیسے اکٹ ماں چرا اگلو ماں نے بچو خود ماں اصل فاقے جن کے ہونے بولے اور ماں سے پری خود لما ماں سے خبریں ان میں گئی اور جو سے یو دل پاتے لیو تو ماں تو دعاو کا سب نبا خیا تو مشورہ لا کر سو ماں تو جواب نہ پڑے ماں جواب ورکړ کې ماں مخکې دی نه دا لور استاد سبا پاتې او چا سره روان دی تاسو لته ورکې هغه نه مخکې واپس کړه دې خوار وطن ته واپس کړه دا خوار وطن ته واپس کړه سبا دا حال بدې وی کې نړۍ کې جنہ بازار مړورې شي او نه به اولاد غولې شي نه واپس کېدې شي بل دا څه غلو باندې پړک کوچ وی او مړ بچي التا تابوت باندې مړانه کې دستا ماں جن کے مبارک رہا تو وقت ماں اور کا خاص رہا بلاس تو امریکہ نہ راغلے ماں فلانی ویلی کے ساتھ ملا دے گی با السلام علیکم اور پورا خپل ذیلے بار رشتہ کول واڑ ماں پاکستان کی نماز کو ول کم نو دل بھائی حساب سے بول اس کا بڑا باور تھا اس رس کڑی دی استاد اسی طرح کڑی تے تر جو کڑی دی اور مگر جو یادار ہے پاکستان ہے خدمت خدمت گزار ہے یادار زیادہ تو اور کتا گندگی تا غل غشان تے بولے کتا لے کو خلو جہی بند مخلو تو دا اکتر بزے کوا دے ملکو لکے ما وقت پر کرے دے گھر دنے بعد دو حال کتا ملے مدیر پارا دیکھ احمد ہو گئے تو نگا ٹھانا آس منگا منو کیا خود بچے راولی تو سبق تک کے نہیں سوال پارا تیاری بیا احسان یا تار کر اشار دیا کرے اس خزانوں گڑوں کسی جان برتا کنولے دیا وکڑ دیا تکلیف کئی اور فاری گئی محنت گئی کیا خبر رہا یہ پیسے کٹوں میں خبر ہے سب بات تیارے کے انصاف تبدیل لس گنا زیاد پیسے کٹوں نے بارے ٹھیک رہے گا نا وہ پیسوں کٹوں میں خبر نہ رہا دا تو خدای ته دربار دربار کې خپل ځان ته کولی یا دا څنګه زما په ما کوم باندې پرنده کولې ته به په زما ما ما نه کوي وړ ما کو هیڅ نه باقي خدای تعالی خپل ځان معاف دے خپل هغه دې کو سی لتا ز خپل په سبب سره باب دے خپل به سمالې ته موږ هم کوي به وګورم کاذل خبر تاسو کومه دا څه کتابیه والا ما ته هنه یاد او زمونږه مشرانو به دا خبره کوله وایي چې کربوڑې چې کلته ګورې وایي نه کربوڑے کا ہوتا مشمار سے یعنی ممنا پٹو گے بلکہ چرمکے چرمکے بدا کربوڑے سے بورے بدا مڑوائے اور جو مر گئے برات لو جو مر گئے تو تکر کے وہ بل رہا تو رڑکا ہوا بدا نہ مڑوائے مشرا نہ بھائی منگا بولے سر بابا بولو مڑو لو بھائی بدا منگ کربوڑے والے مڑو بابا مجھے کرے بھائی میں ساتھ اور بل کیوں بنا جی کربوڑے والے پھگے والا بولو پھگے آگے پھکے تو جو بولے لیکن آگے جذبہ جذبے اظہار خوب کرنا جذبہ جذبہ پتہ لگے دا جتے پھگے ادھرے سدے مڑوائے پھر تو تکر کے جواب جی بہو کے جو بورا رولے والا بول بولے وہ بنے اور بنے آگے آگے بخو کے وہ تو جو بول ہے لیکن اگر جذبہ پدے باطل دنیا کے دے باطل نظام کے تم چار پیسے رکھو دے نا باطل نظام کے اربوں روپے امریکہ منظور ہے کوئی علاقہ نے بمبارے لے پارا اخباروں ہو رہی بولے جدہ کا روپے جدہ عراق کا ورکی نے آج کے اوقات سے نہ روپے جانے کو لیے ولی ورکی دشمن تک سو روٹے جامع ورکے اور دشمن تک اور بم گورے ورکے تھا دشمن مکھنا تہ پرار گنا تہ پرار گڑ لے تہ بوگا کرے تہ چکر لگے پچھا جوڑ کر دے تہ داد آگے پچھا دیتی آگا پویا دے کہ ماں تو زیم جوڑ سی بیا بہن کا پولا نے بہرا والا اور گرد ہو دیو نہ پوئیں گے سر نہ آگے جذبہ دے آپ پوئیں گی پہ کہ دا خر کچھ بالکل ماں پوچھا تھی ہر سو چھوڑ کے پل لیکن بیام جو ماں لاس وقت آگ لو جو بھائی پولا دے کو دے بنے آپ پوئیں گی نمشران دوستان جان بیدار کے جان اخیار کے اور دا من خوار خلق دا تناسو دا لکھ وقت پس منگا ملو دا خوار چل من نزدک ہے مستقبل کے تاسو ساسو دفنے میں محفوظی اسلام سے روابط خوافات بچے انشاءاللہ اور کل آخری وقت اگر دنیا نتلو وقت ہے تا بفرار لو بیا نہ دا دنیا دے ونا ما اٹھار اللہ سے زنہ ونا سامن ندی بیا حال تک نہ دیا لی بیا دیا مل دے بیا تو پتہ لگی ان شاء اللہ دنیا میں کامیاب ہوئی اور بیا خدا رضا سے گھر بھی بچا دے کہ دے دنیا کے امت بدل گئی نہ دل تب ان شاء اللہ خدا طرح بد فاضل کے ساتھی الحمد للہ رب العالمین واقعہ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا خیر یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل له مثالا يا الله تمہوں گا تو لمبا کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہونا معاف کی یا اللہ سے فضل کرم کرے تو لمبا ہار بار رحم فرمائے یا اللہ امت افضال کو مجھے کہ دشمنہ میں رہے گی لیے مصبتوں کے لیے یا اللہ آپ کا سوئے مانوں نے فاضل رکھے کدو معاشمان ہوں دنانا ہوں وانان ہوں گڑگاہ میں فاضل رکھے یا اللہ مرمی میں فاضل رکھے اور یا اللہ دشمن مرگے نہیں ہو بار سے یا اللہ تم کو مجھے کہ مسلمانہ بے اتفاقی دیا سے منہ دی پل میں کہ جگڑے دیے کچھ سکون دیا اللہ خیر واقعی کرنا مان آدھا کر نصیب دے یا اللہ کم خلق دل نے پا کوشش کی یہ کتابوں شکل کے رسالوں شکل کے کہی یا مدرسوں کے درس و تدریس شکل کے کہیں یا تبلیغ تو دعوت شکل کے کہیں یا بیت سلاسل چلیں یا قانون آئین کوشش کریں یا تالے پارا جنگی کی بک جہاد کے درون کی یا اللہ شروع کے اخلاص نصیب کے فل قرب نصیب کے وسائل بس غیر ورکوں کے یا اللہ فل فضل کرم سرا ہم کدو پہنچنا برابر کے یا اللہ سمن دوستان مجد کی ناز کی سلسلے والا مطلب سنیں تو مال جان اولاد کاروبار ہر ایک کی برکت واقع یا اللہ کو تندرستی تندرستی رہے کے تو پریشان ہاری پریشانی کو رہے کے تو بیماری قرون کی بیماری یا اللہ غیب ان شفا ورکے یا اللہ تو پریشان ہاری پریشانی کو رہے کے یا اللہ چار ہزار نیک مرادی تفرق خواب عالم ہے تو نیک مراد میں سکے اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد والی صحابی میں رحمت یا رحمت اللہ. Thank you.